Ilegri sak nagusi aste arte goizuntan Baionako Riko Etxe aintzinean Frantzia mailako 9 sindikatu nagusiek deiturik bildu dira. Frantses gobernuak iragarri emendatzearekin ez baitute bat egiten. Hauen artean Luizu, 65 urte ditu, bere pentsioa zenbatekoa den galde egin diogu erakaslea zen. 1600. Ez da frusaina, baina senditzen da bai. Deia baugu medikoaren presak eta soldata apala da. Eta adibidez, ez dugu bakantzaik batzen ahal. Ondoko urte astapeneko beraz, 5% biko emendatzea ez da nahikoa jentzat, biziaren presioa beti gora egiten ari den testu inguruntan. Teresa Michelena, erretretaduna eta CGT sindikatuko militantea. Eta dun hainitz hilabeteko osaria biziki tipia dute. Ez da erresa bizitzea olako soldatarekin, orduan injustizia da. Beti lana egin dut, xantzaukan dut nire lanean, orduan ez naiz niretzat etortzen. Eta behar bada, behar dutenak ez dira etortzen, sobera zaila delako eientzat. Frantses gobernuak hitzeman emendatze horrekin, 800 euroko pentsio dunentzat, 20 euro gehiago izango liratezke. Hilabetero, behin horrek ez duela inflazioa, ez eta iragan urtean apaltzea konpentsatuko errandigu Jean-François Mentaberri SNCF-ko langile hoiak. Hainbeste urteetan da 100% galdu dugu. Urte honentako nunbait ematen dute zerbait, baina beste urteentako ez dutela deus eman, ez dute bat ere kontatzen. Orduan urteak pastuta galtzen dugu eta gero eta gehiago galtzen dugu, orduan arazo handi bat da. Gaur egun frantses estatuko 17 milioi erretretadunek, bataz beste 1.500 euroko pentsioa eskuratzen dute.